برگ سبز، برنامه شماره 45، آهنگ همایون و بیات اصفهان، هنرمندان کسایی، عبادی، عبدالعلی وزیری. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار. بود آیا که خرامان ز درم بازایی؟ گره از کار فرو بسته ما بگشایی؟ جز تو اندر نظرم هیچ کسی می ناید. این عجبتر که تو خود روی به کس ننمایی. عجبتر که تو خود روی به کس ننمایی. طره بر دو عارض خرم فکنده ای؟ تا طره بر دو عارض خرم فکنده ای؟ چون زلف خویش صد دل در هم فکنده ای؟ طره بر دو عارض خرم فکنده ای چون زلف خویش صد دل در هم فکنده ای، در لعل خویش و دیده من دور نشانده ای، در زلف خویش و قامت من خم فکنده ای. خرم فکنده ای چون زلف خویش صد دل در هم فکنده ای، در لعل خویش و دیده من دور نشانده ای، در زلف خویش و قامت من خم فکنده ای. آخر چه حکمت است، آخر چه حکمت است، نگویی که از این صفت دلها ز ما ببرده و در غم فکنده ای. آخر چه حکمت است، نگویی که از این صفت دلها ز ما ببرده و در غم فکنده ای. به تمنای وصال تو یگانه اشکم بود، اشکم بود از هر مژه چون سیل روان. آی آی آی کس به زبانی سخن وصف تو گوید، هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. هر کس به زبانی سخن وصف تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. گه محتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه به خانه. مقصود من، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه بانه.